الرحيم وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين سورة هود پاخر کی مخکې د قومونو حال بیان شو چېری کې څوک نو چې خلق د دین نه خبر کړي وي او خلق د ګناهونو نه منې کړي وي او د شر او فساد نه نو دیو جنا هلاکت راغې دنیا کې پاغي عذابونه رالو چې کله اهل علم نه وي او نیکان خلق نه وي چې خلقو ته دین بیان نه وي توحید بیان نه وي اوس خلق داسې په تیار کې نو بیا الله عذابونه راولي نو دې آیات کې الله رب العزت وایي چ بیا هم تش په کفر او شرک باندې الله ویزو عذاب نور کوم یو قوم له کافرانی مشرکانی او ګور سمره ملکونه دي خو وخت یې پی اټول کافر دي لوی لوی ملکونه ها چې کوم په دنیا کې ترقی یافته ملکونه دي چې نور ملکونه د هغې قرضداري چین او جاپان او روسو دا ټول کافر ملکونه دي که نه خو عذاب خو پې نه راځي الله د دې وجه بیانوي چې دا ولې وي دا ځکه چغی د کفر شر او شرک سره ظلم نه دی او ځای کړی چې ظلم ور سره یو ځای کې نو بیا عذاب راځي چې صرف کفر او شرک کوي بس خو نور په مخلوق باندې ظلم نه کوي مخلوق سره خپل مناسب او خیرخواهی کوي اغیل اخپل حقوق ورکی دغسی کاغیتا نسا مطالبہ و سسوال اکی نو درخواست و لمنظوری او د دنیا د ضروریاتو خیالی امساتی کداغی دو بو ضرورتی کدا بجلی ضرورتی کداغی دو دوائے او د علاج او اسپتال ضرورتی دا ټول ولکې کنا کو په ارنیت باندې کیږي کې ثواب نشته که هر څومره مخلوق سره همدردی وکي او خیرخواهی وکي او په لکونو روپے ولګي او نیت یې دای چې دا ولهم له دې اجر راکینو الله وینا کافر له وسا اجر ورکی هو اجر زغه دې چې دنیا وخت بدر باندې خطر شي عذابونه بني قحط بني تاسو نور دا وخت به مخ خطرېږي دا جون به موږ خوشاله وي نور د دې په تمامه یې چې موږ له الله دې ثوابونه او جنونه کې جنتونه راکینه هغه په ایمان ملاوي ایمان شته دینا نو دقا داغی دا عملونو سمره دا چه دنیا کې پی جون خطیر شو او کم خلق چه سره دا کفر نا ظلم شروع کی بیا اللہ رب العزت و تلاسا چی چه اس دی قرآن شروع کو با کفر و شرک کی خماتا تسنوی چه دا بس اختیار دی و سالتا مخلوق باندې ظلم شروع کو دا بندیانو وینس کی داغی مالونا او نسلونا حلاکے او تباکے نبیا پہ عذاب راضی کپار شکل کی اغا اللہ تا علم دے داد آیات مطلب دیو خوا دویم بے بیا بیانو آجونیش پر آدی وما کان ربک علیہ لکل قرآن بظلم چرے دا سنکی ربستان چهلاک کی کلی صرف د کفر او شرک د وجنا د ظلم بظلم معنا ورم بیا دا کو صرف د کفر او شرک په جوان دی نه لا کوي ها په دې شرط چوالو مصلحون چې خلق داغي مصلحان ظالمان نه مخلوق سره سام درزی خرفائی پکی کنا دا سمره چی خبری گو کنا نوی کافر ملکونه چی دی ناغی پل قومونو سره ډیر خیر خواهی کئی وجنی نا او تنگیه نا ٹیکسو نا پی نگ دی دا ظلم کارو نا پی نکی دا داغی کار دکن سره د کفر او شرک نه ها ندی ته مصلحین وای کنه ها چې کافران دي او مشرکان دي خو اسلام پاکستان اسلام سو زبندیانو خیال ساتي بندیانو باندې خپل مناسب رحم کوي همدردی وسره کوي نو الله تسنوي او خلاصه دغه ده چې الله د خپل حقوق باندې څوک ډیر نه تنګي او چې باندې حقوق خراب وي نو بیا ته نه تپوس کوي چې ته ګوره دومره ناشکره یې چې زما حق خو نه ادا کوي ایمان نه راوړي زما د پاره سه عبادت نه کوي په بوتانو او په دغه باندې لګیا یې کنه نا خو زما حقو نماز تسنوی اوس چې د بندیانو حقوق تباکه او هلاکه نو اوس دې نه پرې زما دا مطلب شو چې الله خپل حقوق ډیر بند سره رخصت ورکي همدرزي وسره کوي او چې کله بندیانو باندې ظلمونه شروع کړي نو بیا نه پرې دي دغه وی چې واهلها مصلحون چې خلق سنسو خیرخواهی کئیو سنساب پکیئیو دا عقل نکار اخلی نو اللہ نحلا کئی قالوا مصلحون او دوین مانا دادا وما کان ربکا لیو لکا القرآن بظلم ندے ربستا چی حلاک کی کلی د ګناہوںو په جوان دي صرف د ګناہوںو په جوان او اهل مصلحون او چې خلق یې مؤمنان یو موحدین چې مانی یو عقیده صحیح یو خو لیکن ګناہوںو کوي ګناہوںو کوي الله تاسو نوې په ګناہوںو نه هلاکې خو چې اصلاح پکې کنا دا الٹا خبر شو داغي بظلمن مراد پتی نه ګناو نشيخه والو مصلحون دا ډیر داسې په دنیا کې ها اګه خاص د خلفاو نه پس چې کوم خلق راغلي دي کنه د خلفاو وخت ډېر د ایمان او د اسلام او د احکامو نه ډکو کنه او د هغې نه وروستو چې بیا راغله حجاج دي چې هغه به تپوس نه کو خو سر به ترې نه واو کنه ځکه یو دغه سې چې به راوستو او به درو او سر به ترې نه واو داسې وي 120,000 کسان قتل کړیو کنه هغه په جنگونو کې او په دغه هوشمار نشته چې هر څومره وو ولیکن مؤمنان خو کنه هغه په سیم خبره نشي کېده ښا مؤمنان او مسلمانان خوده ګناهونه نه کېدنو د ګناه په وجه خو یو سره د اسلام نه خارجيږي کاغه حجاج او کاغه یزید او کاغه هر سورج او ښا چې یو سره د خپل دین نه نه خبر کنه د اسلام نه نه خبر کنه نو په خوا په دې جماعتونو کې دی جماعتونو کې چې دا بلاګان وناستو اٹھو پٹکو والا کن او چر تروجہ کی و ختم ہو شو یا سنور سو پروگرام باو شو ناتخوان با پاسی دا ناتخوان اگا بلا دا خرن اقاما قلو نو بل نات بینوی خدا بیوی خوا چی خوار شی ظالم یزید پا ظلم تاو جلی خوار شی ظالم یزید ادا نو کپره با ناستوی خواه مولا با هم ناستو چملی بیشار بلی ادا نور با هم ورسر ناستو ادا چانوی چی کمبختو دا خود صحابی زیده ابو خاری کی راضی چی دی پدور پدیرو جنگونو کی جهادونو کی امیر پاتی شویده دا نی خبر دین نه خبر چکه اوسړی ارس کوي ولیکن خیری خو بوته نه کوي کنه مسلمان خو دې کنه خان دا زو مطلب شو اول مطلب دا چې کفر او شرک یم ورسره نور ظلمونه کوي نو الله په عذاب راولي لکه قوم د شعیب علی السلام سره د کفر نه په مالونو کې پناپ تول کې یو بل سره دیاته کمې کو کنه نو د کفر سره ظلم مرګ لري کوړيږي اوس که یو ویناو د یو تار نه نقصان نکی کنه اسی که شارټ ماټ درکې نو یبه خو چې دوجې یو ځای شي بیا به لږې کوي کنه قوم د لوط علی السلام سره د کفر او شرک نه دغه نور غلط کار کا نو هلاک شونه هر قوم کې سره د کفر او شرک نه بل جرم و ظلم راغلی و نحلاک شن خان از بین مطلب داشو چنحلاکی اللہ کلو لرا صرف پا گناونو چی خلق داغی نیکان یعنی مومنان ولو شا ربکا لجعل الناس امتا واحدتا دا یو قانون پیش کی قرآن خان قانون مضبوط قانون پیش کوي او خلق تنه نه خبر ده قانون نوم نه خبر اغه نور الف با تاسو کې چې قرآن د قانون نوم نه خبر اغه څه ده الله وي که خوخه شي درفستان او بغرزي دا ټول خلق امته واحده یو جماعت په یو ځل به مسلمانان کې په یو ځای به مسلمانان کې دا لا کول شي اړو سکار وته نه دي خو نه نه دا کنه ولاو راغلي چې د خلق خو خدا خو الله وي زمانه د خوخه خلق خو ارمانونه کوي ادواګانې کوي او ختمونه کوي چې الله ته دا ټول خلق یاو کې تیرې جزان ده په دې ارمان باندې مړ شو ښا بده ارمان باندې مړ شو دا دوا والا چیروی دا ټول خلق یو شوی نو خوی لکه دی زور لگی چی مونگ بی یو کو وی با کتی وشی بس نو دیر خوی کتا یو کلو او پتا بو لگی چی ستا زور زیاد تی کده اللہ زور زیاد تی چاگه خونه یو کئی او تلگی آئی مندی وی هر سدی پریخی دی وطا او دا زور لگی چی دا خلق یو کوما نو ولی دا قرآن نظان نخبره خواه چی دا نیو کیگی نو دا قانونی دلتا هم پیش کرده دا قانونی سورة انعام کیم ویلیو چی فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةِ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ اَجْمَعِينَ که خواهای نو طولتا با احداد کرده پا جمع بانده یو تن با که بیدی ننو پات شوی فلو شا خو خای ندا کرن دغسی سور نحل کی با امراشی ولو شا اللہ لجعلکم امتا واحدتا ولیکن یدخلو من یشاو فی رحمتی کدھا اللہ دائی خو خوی اتاسو بیٹولیو جماعت گردو لیوی خوانا بس چسو کی خوخشی نو اگر رحمت کے داخل کی او جنت کے او ایمان والا ور کی انور گمراہ کی بس دیکھ کار دن سورہ شورا کی بام راشی ولو شاء ربک لجعل الناس امتا واحدة ولیکن اللہ یهدی من یشاء ویذل من یشاء ویهدی من یشاء چاہتا ہدایت کے سو دا قانون دے قرآن کے خواہ که خواهوی دربستان نو گردولی بیو دا طول خلق امتا واحدتا یو جماعت طول پی اسلام لکه یو وقت کیو کنا یو وقت کیو سور بقر کی مویلیو سور یونس کی مویلیو چو ما کان الناس الا امتا واحدتا دا پی یو وقت دا خلق طول یو جماعت بس کافر پکنو مشرک پکنو بدعتی پکنو بس ټول یو خواغه خو لږ وخت وکنه ها بیا نشی کېدای داس ها ها ټیک ده که خلق دا شرک نه شروع کړي کنه نه اسی بوله کسنګ چې مخ کیو ها ولیکن دی به شرکو نه جوړ کنه بس داغی نفس بی اللہ رب العزت قرآن کی دا قانون کے خودو وَلَا اَذَالُونَا مُخْتَلِفِينَ او ہمیشہ بیدہ خلق و دنیا کے اختلاف کون کی دا بھئی خام خاخا دیوی چی دا اختلاف ختم شوے اللہ وی اختلاف بھئی وہ رخدہ سر پزد روان دیخوا پا ممبر باندی ہوئی او پا دو سٹیچونو باندی لگی آئی چیرونو دا اختلافات ختم کئے ویدہ دی جوڑ کری دی دا اختلافات دی جوڑ کری چی ختمی کی دا ہوتا دا سی خبر کئے چیرونو گوارے مرے ما کنا مرے ما منگ بدر پسی خپیو بیا دا اگی اختیار دی چی نبا مری سزان بچکولی شی دا مرگنا دا خود اللہ پیسا لی دی کی گی با ولی زالون اوی لیخا ہمیشہ بی مختلفین اختلاف کون کی مختلفین نمرات سدی باطل پرس دا پا دنیا کی کتا دیر زور لگے چی بد دی پسی غلبیل را غستغواری چی دا کان شگا و پیازکیتی نو باسو اللہوی نا استا کار دی چی زیت نو باسم نو تیتی استیشی دا خو نشی که دی اس شید دنیا دا سی نشی که چی غی سر و گڑون نی دا اللہ دا سی کڑی دی نو خوا خلق لګیای بیا پاکی یې ها کارخانی ولې جوړ کړی او لوی لوی دغه ولې جوړ کړی پاری کی پاکی کنه کانه شګت نه لړکی ها مختلفین دا معنا ده بعضو خلقو تین دا اختلاف نمراد فروعی اختلاف اغسطره فروعی اختلاف اگر امامانو خوا چکم اختلافات تی پا دی عبادتونو کی دی امامانو کنا دغا اختلاف رحمت تی اگر اللہ دا دیده که نذکر کوئی چولای زالون مختلفینا دل تمراد دے اختلاف نا اغا اختلاف دے چکل ادریم اسی پارا شوروشی اللہ رب العزت وی چولو شا اللہ ومقتتل للذین من بعد ما جاعت ملوینات ولیکن اختلفو فمنهم من آمن ومنهم من کفر دوائی دغه ته اختلاف وي. اختلاف څنګه دي؟ فمنهم من آمن ومنهم من کفر. څوک مؤمنان شو څوک کافران شو. اسوره تغابن کې ویلو کنه. هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. دا څه دي کنه؟ الله پیدا کړی یو شانتی ټول په توحید باندې په فطرت باندې په ایمان باندې وګوره تاسو داسې ناروا وکړو چې فمنکم کافر ومنکم مؤمن څوک کافران شو څوک مؤمنان شو اختلاف هم جوړ کو ادي مونږ ته نسبت کوي مونږ ته مخ شوی دا دې اختلاف جوړ کړی ښا ادا دیوی فرقی پیدا کری دی بدبخت ہوئے اللہ ہوئی چدا ما پیدا کری دی دمون سکار جی فرقی پیدا کرو اللہ ہوئی ہمیشہ بھئی پا دنیا کی مختلفین کم مختلفین اگر مختلفین چی حدیث کرانگلیو نبی علیہ السلامی لیو چیز ما امت کے بعد 73 دری او یادلی نبی علیہ آگا وقت کی بھی کلهم فی النار الا واحده طول و جهنم ته دي صرف یو ډله بنځینو ورته پدریو یو که ها دا مختلفین دي کنه ها بیا صحابه تاسو کو چې پیغمبره دا کوم ډله و جنت ته دي نبی علیہ السلام ما انا علیه و اصحابی هغه ډله به وي چیغی زما پا طریقه را روان دی و زما دا اصحابو پا طریقه را روان دی چی ماو تا کم دین پریخ دی ماو تا کم سنت پریخ دی ماو تا کمی طریقی پریخ دی پاگی او زما صحابه کرام نزکا دا دینم اهل السنت والجماعت دا نمی زکا شکا اهل السنت ولی دی زکا پا طریقه دا رسول دی کنا اول جماعت زکا دی چو صحابه کرام په طریقه باندې د قیاو ډله ده اذانور دعا یا به جهنم خشا کی ا دې وی کده اختلاف نو وینو وې د حدیث نوم نه خبر د قران نه خو نه خبر ده کدا خو دا در باندې بد لګی کنا نو د حدیث نوم نه خبر اِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ ہاں اگر سوک بابا چیز اختلافنا چی رحمو کی رب ستا پاغا دا اللہ پا رحم با کی گی نو خوا بس پل پیس نو کی گی دا ندا چا پا عمل دا ندا چا پا دعا گانو پیس بس دا اللہ رحم دا خوا دکا مخی دی صورت کی سمرا بیان شو چی اللہ رب العزتوی قومونه می هلاک کړل او پیغمبرو داغه مرګري مخلاص کړل برحمت مننا دا رحمت دې کړ الا من رحم ربک ومنان باندې الله رحم کینو دیبت نه بچی نو مگر آغا چه رحمو کی رفستا ناغی و بچی ده اختلاف نه ولی مختلفین نمرات باطل پرست دی آغا دعاو یا ڈلی دی نو دا یو ڈلت نه اللہ بچ کلکنا دا دا اللہ دا رحمت لایقو نفا ولذلك خلقهم او د دغه د پاره پیدا کړی دي د څه د پاره د دغه د پاره نو دغه هو پختو ده چې دا نور جبه نور جبه والا دی پورې خان دي کنه نو کارو وخاندل نو دور از دکړیو چې دغه نو به خاندل پیدا پختو ده ښه نو ولذلك څه مطلب شو چې د دغه د پاره نو په دې باندې خو مونږ ځکه صبر نشو کولی چې خامخا به خلق تپوس کوي چې وروره دغه څه ته وایي د دې خو وضاحت پکار دی نو وضاحت دا دی چه ابن عباس رضی اللہ عنہ مجاہد قتادہ حسن بصری سلور واروی چه ولذالک ذی رحمت پارے پیدا کری دی امک کی ذکر شو اللہ مر رحم ذی رحمت پارے پیدا کری دی خلقهم او دویم قول داده چنا لذالک دغه اختلاف یادی ولذالک دغه اختلاف د پاره پیدا کړی دنیا کې او دا قول د ډیرو دی هغه سلورو تنو کنه ادا داغی نسیوا چی سوک دینا و طول و تب دادی اوٹو نزیاد تی چی لذالک خلقهم او دلیلی مضبوط تی کنا دلیلی ورپسین از دی رازی کنا او داغی مخ که خلق و دلیل اغد صورت زاریات 56 نمبر آیات غالباً چی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ چه اللہ ہوئی ما جنات و انسانان دا خپل عبادت تا پارا پیدا کری نو دا رحمت نشو دا اللہ عبادت رحمت نشو نو ذکوی وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ كِبَا رحمت یادو چه اللہ ہوئی ما جن و انس دا خپل عبادت تا پارا پیدا کری دیو دا اللہ عبادت رحمت تے نذکوی چې ولذالک خلقهم اجه سو کوئی چې د اختلاف زپاره پیدا کړی چې دنیا کې وخامخه به د اختلاف نوې وخت نه تیریږي دیو لاس نه ټپ نه خيږي دا و چې دوشي نه له الله وی دا پیدا کړی ولي وتمت کلم ربک او پورا شوی دے حکم درفستام لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین چیز بخام خردکو ما جهنم د جناتو د پیریانو د انسانانو نا من الجنة والناس صرف د دین بیڑکو ما اللہ ویخان نور سوک بابا کی نئی اجمعین سمانا په یو ځای باندې اجمعین دا معنا نه ده چې په دنیا کې څومره انسانان دي څومره جنات دي نو ټول به جهنم ته بوزي نه جنت کې بسو کی کنه هغه کې باسه هوا لګي چې دا اجمعین دا معنا کړي ته ټول نه وي نو ته ټول نه نه اجمعین معنا په یو ځای باندې دای جنات و انسانان با تعالی پا یو زیبوزی پا یو وقت که او ڈکی ویسی نخواه دا الله وعده کړی وکنه جهنم سره چې زه به تا ډکوم ته ولې خپه یې. نو چې قیامت شي نو هغه په تمه وي چې ما سره الله وعده کړی وه اوس به ما ډکوي که نه. نو چې سوره یي د جهنم هغه پکې ورغور دي بوی دي وته نو الله به تېنه تپوسو کي چې حلیم تلعتې ډک شوې هغه به وایي څو زما خو لا یو سپېمم هل من مزید هل من مزید یا الله نور شتې زه ډېر زیات دی نه ډکېږي هغه لږه لویه خېټه ده. نو هغه به الله رب العزت به پکې خپل قدم کېږي ښه چې الله پکې قدم کېږي نو هغه به وایي قد قد بس بس ډک شوم هغه په جناتو او په انسانانو نه ډکېږي ښه ادا کافر دي که نه دې ته ګورې مسلمانان مو وایې ښه چې د دین پاره پورې خبره پورې خاندي هلکه دا د خندا خبره ده. وی دغه دی چې چا خوب لیدلی او که څه چلو نو جهنم یې لیدلی و نو یې خلق په دیوالونو ناستو چې ځای پکې نشته نو خلق خوشحاله و چې جهنم ډک شوی دی یریږی ما هغې کې ځای نشته ټول به جنت ته ولاړ به شي جنت پر لال شدا کٹا سر دی نیولے دے تم زانتا مسلمان وے دا کفر سیو وجہ ندکنا دیری وجی دا کفر ندا اسی منگا خلق لڑخو کوچی ایماندارو یو ضروری اعلان واو رہے تو بخدید ایماندار کم دی اگر چی سار پاسی تر مقام پوری ناروا کارو نکیو شرکو نکیو اتو اتو ایماندارو نا اللہ با سر آغا وادر اشتیاگی کن آخو ندکی پا دی بانده خواه نزک دیوی چلی ذالک خلقا هم خواه تا دی اختلاف تا پاره پیدا کلیو چه سوک با جنت تا دی سوک با جهنم تا دی یو ڈالا بانی دی صورت کیوم تیر شو فمنهم شقی و سعید نیک وخت او بدبخت او شورا کیم راضی فریق فی الجنت و فریق فی السعیر وکلا نقص علیک من انباء الرسل. اخر کے حکمت بیانی دو واقعات و انبیاء چدا ټول چمنگا بیانو تا تا اے پیغمبر من انباء الرسل واقعات پیغمبرانو دیکھ سا حکمت تے ما نثبت به فؤادک دا اغا واقعات تی چمونگا مضبوطو پدی سرستا دلو لکا مونگوائی دا تسلی دا کنخا تسلی نو تسلی دا مطلب دیخا مضبوطو پدی واقعات سر فؤادک استا دلو چکلتا باندې سبوج راشی کنا نو یو واقعہ بر نازل شو ها واقعہ بر نازل شو او بیا خاص کر اغه سورتنا چغد نبی علیہ السلام پذیار لسم کال دو لسم کال نازل شوی دی نغداو کنا سورت یہود و یوسف و داریخا نو دې کې ډېر تسلیات یو خاص کر صورت یوسف خو د دې لپاره نازل شو چې نبی علیہ السلام باندې صحابه باندې بوج ډېر نو په دې سره به دا غي زړونه مضبوطول چې پریشانی مکوي تنګي ګما ګور د انبیاء حال ته ګوره په غي باندې سستیر شي وی ښه هغه چې مضبوطو په دې واقعاتو سره نازلستان وجاءك في هذا الحق وجاءك في هذا الحق زماني دي او دوالا نسئ کی ابي ازريما وسئ شيخه یو معنا راغتا تا پدی قران کی حق فی هذه وموعظة وذكرى للمؤمنين او عز نصيحة وعبرة لپاره د مؤمنانو دلته خو د قران ذکر نه راغله بلدار چې فی هذه ویلی فی هذه مؤنث لپاره راځي قران خو مؤنث نه دی نو دویم داوی چې مراد تن دا سورۃ هود دی ښا راغتا تا پدی سورۃ هود کې حق او نصیحت او عبرت لپاره د مؤمنانو پاره بیا اشکال لول چې د نورو سورتونو کې حق نشته دا یوازې سورۃ هود کې حق دی نظر معنا بدای چراغ لیتا تا په واقعاتو د انبیاءو کې فی هذه دا مخکې چې چمانو ثبت من انباء الرسل دا مثال بیان کړی دی څنګه استاد له مضبوطو نو دا غزه به حق مخکار کیږي ښا راغتا تا په بیان د واقعاتو د انبیاءو کې حق او مسلې توحید او عزو نصیت او عبرت لپاره د مؤمنانو نو کاغه دې صورت کې دی او قبل صورت کې دی و چې کوم ځای کې واقعات د انبیاءو دي هغه کې دا ثمرات موجود دي کنه ها وقل للذین لا یؤمنون اعملوا على مكانتكم وایا کسانو ته چې صورت خلاص شو بیا هم اغه ایمان نه راوړي داسې سخت دی کنه صورت خلاص شو اغه ایمان نه راوړي نو وایا کسان ته چې ایمان نه راوړي چې عمل کوي په خپل خواخا بس ایمان نه راوړي نو بس چې څه کوي هغه کوي ها الله او چا باندې زبردستی نه کوي دا چې مخکې ویل جعل الناس سمانا چټول خلق به یو کړو په زبردستۍ سره خدای الله دا غفخنه الله وي زور کار نه کوم په زور کلی نه کیږي اختیار مور کړی چار سړی په خپل خواخه باندې وی چې لا اله الا الله دا ډیر قیمتي انسان دی ښا اچھا ته په تور راواله نه خو ایمان نشو هغه غږ یاري نه وای ښا الله دا غس نه کوي کنه ښا نو توایا چې عمل کوي په خپل خواخان سمره چې تاسو نه کیږي نه عاملون موږ به خپل کار کوو موږ به دین خورو موږ به مسله خورو موږ به قران رسو عاملون موږ به الله دعوت ورکو خلقو ته موږ خپل کار نه پریدو تاسو به پریده ستړي بشه استومانه بشه ولا وتوای چې موږ نه پریدو خپل کار او انتظرو انتظار کوئے زمونگا انجام تا او کافرانو با انتظار کو چیزی پیغمبران بازی با کلا افت راضی گا نا دس ظالمانو انا منتظرون مونگا مستاسو انجام تا انتظار کو دو سورت دعوی راجع مکی خوا سورت کی دعوی بھی کنا یو دا چلا تعبدو الا الله بل انو علیم بذات الصدور یعلم ما یسرون و ما یعلنون او بل پیغمبر لتسلیوا او بل پکی ترغیبو تبلیغ دپار وللہ غیب السماوات والارض خاص اللہ لرا علم دے د غیب او د اسمانونو او د زمکو چې کوم د مخلوق ته نظر نه پنا دي نو الله تعالی معلوم دي وإليه يرجع الأمر كله او دے اللہ تبا واپس کری چی فیصلے ٹولے ہر سمرہ چی دنیا کی سشوی دا ٹول با اللہ تبا واپس چی فعبدہو دا دعوی دا خوا پا امر ذکر کرا خوا دا سورت یونس پاول کی ذکر کرے وا فعبدو عدل تاخر کی ذکر کرا چی گوارا دوار سورتن مطلب یاو دے خوا فعبدہو نیا بندہ دا اللہ عبادت کوا اللہ یو گنا و توکل علیم او پا اللہ باندے اعتماد کوا آو اختیارات دا اللہ سر دی دا اللہ کارونا ٹول دا خیر دی دا غپلاس کے خیر او شر دوار دی پا اگر باندے اعتماد کوا وما ربک بغافل عما تعملون تسلی نده رفستا غافل آونا خبر داغی کارونا چه تاسوی کوئی چه سکوئی نو اللہ اموینیم داغن سپٹ پنا خونشتا کنا نو کتا داغ دین ارساو خودیر لے مقام بحاصل شخا او کوئی ری دے خاموشی دی اکلا نو بس حلاکت بئی نو خوا تورات وی په دې ختم شویو کنه تکه قران چې ختم شوی ده په وناس باندې کنه نو یې تورات اخیری آیاتونه داو ښا چې کوم د سورته هود اخیری آیاتونه چې دې په څه ختم شو وما کان ربک لیهلک القرى بظلم نه دې رستا چې هلاک کی کلی صرف ذ شرک او کفر په جوان دي وا اهلها مصلحون چې خلق انصاف داري ان یا لکه فرعون سلور سو وکاله تیر کړو نو مسلمان هغه موحدو او چې ظلم پکې نو انصاف پکې نو سلور سو وکاله تیر کړو اچ کله ظلم ته لاس واچو او وی چې زرونی اقتل موسی پریم دې وجنه نلاوی چې په لسر کې خیر غواړه در ظلم پوجا باندې چې ظلم پکې نه وي نلاوی نه هلا کوه اځم نظر افستا هلا کون کې کله لرا صرف د ګنا پوجا وا اهل مسلمون چې خلق یې صحیح مسلمانانی ور سره ګناهونه تنه کیږي نلاوی د ګناونو په عذاب نور کوما ولو شاء ربک لجعل الناس امه واحده کچره فحوی درفستان چې په دې خلق باندې زبردستیو کی اپزور مسلمانان کی نو بس اس کن فیکون ګرځول به او خلق یو جماعت په توحید باندې په اسلام باندې نن داسې نه کوي ولا يزالون مختلفين هميشه به دي په دنیا کې اختلاف کوون کی اختیار ورکړي دي هر بنده له اختیار ورکړي دي نو بس هغه بنده بیا خپل فکر او سوچ ته نوخه الا من رحم ربك هميشه به اختلاف کوون کی خو مگر هغه سوچ چې رحم وکړي رب ستام په چا باندې نو هغه به اختلاف نه بچي ولذالک خلقهم او ذی رحم د پاره پیدا کړی دي چې رحم به کوي کنه رحم د الله عبادت ته کنه نو چې له توفیق ورکې نو د رحم لایق شې نو ښه یا د دې اختلاف د پاره پیدا کړی دي ځکه چې څه د جنت لایق دي او څه د جهنم لایق دي نو اختلاف به خامخایي وتمت کلمات ربک او پر شوی دا فیصلہ درفستا اغداد چلا املا ان جہنم زب خامخا ڈکو ما جہنم من الجنت والناس اجمعین دا پیریانو بندیاننا پیوزے باندی وکلن نقص علیکا او هر یو چې بیان کوم پتا باندې په دې صورت کې یا په نور صورتونو کې من انبائر رسولی واقعات پیغمبرانو ما نثبت به فؤادک دا هغه واقعات دي چې موږ مضبوطو په دې سره ستاسو نو تعالی به کې تسلیاتم دي کنه د کوم یو وخت صحابه کرامو پر یادو ک نبی علیہ السلام ته چیرې ډیره سخته ده ډیره ګرانه ده ډیره نو یې سورت یوسف نازل شو اوس برازی کا نخا نو باراغی زرون ډیر مضبوط شو او چې دا واقعات یې واورې ده یوسف علیہ السلام ازمیختونه امتحانونه چې په دې جون کې پاغر راغلی وخا ټول عمر په دې سختو کې په امتحانونو کې تیر شو نغیز اشاره کی وجا کبیا ذل حق راغله لتا تا په دې واقعاتو کې حق هم چې انبیاء او دنیا ته کومه مسله راوړې و کوم دعوت یې پیش کړو چې قوم عبد الله و موعظتن او په دې کې خو خو وعظونه او نصیحتونه هم شته دي لکه د شعیب علیه السلام واقعا څومره خو نصیحتونه کړو قوم ته و ذکر للمؤمنین او په دې کې عبرت هم شته دي د پاره د مؤمنانو لکه په واقعه د موسی علیه السلام کې چار دی کې بیان یې ښه هغه کې څومره عبرتونه دي وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم وایا کسانو ته چې وسوم ایمان راوړي وسوم یقین کې او دزړه نه شک نو ځه نو توای چې عمل کوي په خپل اختیار بس چې کوم فخذنو پاره پس ده تاسو به قیامت کې کیږي بیا وایا وت ان عاملون مون خو خپل کار نه پریدو او مون خو خپل کار چې سو پورې سای نو مساله بکو قران بر سو خلق ته توحید او سنت په بیانو زمون خو غره دا کار دیم مون پسې د دې انتقال شوه دي چې دا وته او خاص کر په اشاعت پسې ښا د دې انتقال شوه دي چې دی په دنیا کې قران بیانې خلق ته وانتظروا انتظار کوئے زمونگا انجام تا انا منتظرون مونگا انتظار کو استاسو انجام تا وللہ غیب السماوات والارض خاص اللہ لرد علم دا غیب و دا اسمان نودد مکوم ویلے یرجع الامر کلہو ادی اللہ تبا پس کلشی فیصلی ٹولی فعبدہو نو مقصد د صورت دا چې د الله بندګی کوه الله یو غنا الله نه سوال کوه الله تواضع نه کوه چې الله مدد الله توجالا بل زه د جوړا نشتا او توکل علی اگر څومره سخت راځي نو په الله باندې اعتماد کوه پله اعتماد کوه ګوردا پورا کمه دي کنه چې قران چا نیور ایدل نو ډیر رجزان پکې چې دا आवाज واورې دو چې کورونه بروانی زوینه بروانی نو ډیر رجزان باندې موت الفجاء اتره تلا کار دی خو سبب داولی بس دا اعتماد په دنیا دے کنا یسړیا دا په خوا د چا کور نو کورونه کم دیو دا غزي خلق پډا ګناس تو خیمه په لټولې او ته په دغلار نیتلې د سن په دی روډ باندې ته خلقوا کورون لیدلې دي صاحب دې ډوب شي یا خدای پاک چدا خلق پدی کورونو کې سواخه ما خیره جمع کړی سچختي مختي جمع کړی ادا داری کورونو دی ښا او لوخی او سامانونو میو گڑی بیزی او خانو ار سبا کی اولاد دنیا جون خدا گا دے دس جون دے چت دیل مانے جوڑے او دیل بلڈنگو نا جوڑے اللہ وی وتوکل علیہ پالا اعتماد کوا وما ربک بغافل عما تعملون اون دے رستا غافل دا عملون نا چتا سوئی کوئے دا ہر عمل بدل بدر کئی کستا عمل خیستئی او که خرابی نو سزا بدر کئی عذاب بدر کئی ارسا اللہ تا معلوم دکھا